فدای یار ته مسترګ او لیما یا د خوګي منی تحفای فدای یار ته مسترګ او لیما یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای فدای یار ته مسترګ او لیما یا د خوګي تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای فدې فدانا مهدی ویاړم د خوګې منی تحفای فدې فدانا مهدی ویاړم د خوګې منی تحفای د غیرت غیژې د تاریخ د شملا یې د خوګې منی تحفای دا غیرت غیشی دا تاریخ دا شملا یا دا خوگی منی تحفای فدای یار تا مسترگ اولی ما یا دا خوگی منی تحفای لیلیت گل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای لیلیت گل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای دا اسلام پانا بناس کری دا خوگی منی تحفای دا اسلام پانا بناس کری دا خوگی منی تحفای لتا نظار شم دا حریت بلدی وای دا خوگی منی تحفای لتا نظر شم د حریت بلندی وای د خوګي منی تحفای فدای یار ته مسترګ او لیما یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د خوګي منی تحفای ستاد گزار لبار کت د خوګي منی تحفای ستاد گزار لبار کت د خوګي منی تحفای بریا وی رنگ راوړي د مینی معجزا یا د خوګي منی تحفای بریا وی رنگ راوړي د مینی معجزا یا د خوګي منی تحفای فدای یار ته مسترګ او لیما یا د خوګي منی تحفای لیلیت ګل شهر چاد زر ټوټه یا د شدهر چاپ زر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا منات سمر دام لنگ دخوگی منی تحفا یا منات سمر دام لنگ دخوگی منی تحفا یا منان شکب ویل اخبال دین نظرانا یا دخوگی منی تحفا یا منان شکب ویل اخبال دین نظرانا یا دخوگی منی تحفا یا فدای یارت مسترگ اولی ما یا دخوگی منی تحفا یا لیلیت ونش دهر چار بزر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا لیلیت ونش دهر چار بزر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا لیلیت ونش دهر چار بزر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا لیلی دی گنش دهر چار بزر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا فدای یارت مسترگ اولی ما یا دخوگی منی تحفا یا لیلی دی گنش دهر چار بزر ٹوٹا یا دخوگی منی تحفا یا